Fjällgatan nummer 16. Den här rundturen tar slut här vid Fjällgatan 16. Det stora stenhuset är idag privat, men i en liten stuga som är hopbyggd med det stora huset finns Stockholms minsta teater, teater Dur och Moll. Tomten här exploateras redan på 1700-talet och det finns flera bevarade byggnader på den sluttande tomten. Trots att den är privat kan man få en titt på tomten när man besöker blockmakarens hus som ligger direkt ovanför. På 1800-talet ägs fastigheten här av kapten Knolls svåger, kapten August Sundström. År 1843 är han färdigutbildad sjökapten på den allmänna navigationsskolan. Han vinner burskap i Stockholm som koferdikapten och han seglar till Ryssland, Tyskland, England, Medelhavet samt även till Nord- och Sydamerika. Under en period driver han också ett eget rederi, men väljer senare att slå sig ner permanent i Stockholm. På äldre dagar kan en yngre släkting beskriva minnet efter den då pensionerade sjökaptenen August Sundström. Som en äldre, skäggig, prydlig man av utpräglad sjömanstyp. Han brukade skrämma och förvåna oss barn genom att draga fram över skjortkragen en ej föraktlig hårfläta som annars låg dold under skjortan. Det var skägget på halsen nedanför hakan som han låtit växa och fläta. Låt oss till sist säga något om det där fartyget Minerva som kapten Knoll övertar befälet över från sin svärfar. År 1855 förliser det vid en strand på en ö nära Kragerö i Sydnorge. Platsen kallas än idag Minervabukta och det sägs att köket i ett bostadshus i närområdet är byggt med ruffen från det tidigare som varit kapten Knolls fartyg. Denna audioguide är en del av Ekomuseum historisk skogsexport från Kalix Älvdal. Med kulturmiljöer, utställningar, guideturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport.se.